Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Biz bu programı Erkam Radyo'da her hafta yapıyoruz. İslam'dan Hayata Ölçüler adı altında aşağı yukarı 2 yılı aştı elhamdülillah. Çok da iyi dinlendiğini, takip edildiğini özellikle gençler tarafından haber alıyoruz, biliyoruz. Genç arkadaşlarımız sanıyorum oradan ilham alarak o programların bir bereketi de bu olsa gerek hocam. Bizi kahtı rical, adam kıtlığı konusunda sohbet yapmak üzere davet ettiler buraya. İnşallah bendenize yine soru sorma görevi düşüyor. Daha çok hocamı konuşturabilirsem, inşallah onun düşüncelerini açacak sorular sorabilirsem kendimi başarılı kabul edeceğim. Bu işin böyle bir yanı var. Yani moderatörlük iyi soru sorma işidir. Onu başarabilirsek inşallah bu hizmeti de başarmış olacağız. Bir saate yakın süremiz var. Bunun hocam 45 dakikasını biz böyle ikili söyleşi halinde sürdürelim diye düşünüyorum. Bu arada gençlerden soru gelsin. Yazılı sorular. O sorulardan bir kısmını, işte 15 dakika içerisine ne sığarsa onları inşallah burada hocama sormaya çalışacağım. Bu soruları hem hocam hem bendeniz önemsiyoruz. Yani gençlerimiz ne tür meselelerle meşgul oluyorlar, onları dert ediniyorlar, kafalarını meşgul eden sorular ne? Onları öğrenmek bakımından da bendeniz bir yazar olarak hocam yani gençliğin eğitimini çok önemseyen bir hoca efendi olarak o soruları da önemsiyoruz. İnşallah onları radyo programlarımıza da değil mi hocam gündem olarak almış oluruz diye düşünüyoruz. Onun için ya 15 dakikaya kaç soru sığar ki onun cevabı sığar ki diye düşünüp soru sormaktan imtina etmeyin, kaçınmayın. Sorularınız gelsin, onları yani hakikaten hem hocam çok önemsiyor, hem bendeniz çok önemsiyoruz. Konferanslarımız oluyor vesaire. Yani onların gündemini oluşturacak sorular olacağını düşünüyorum. Evet, vakti fazla uzatmadan hocam başlayalım. Kahtı rical, bu malumlarınız Osmanlı döneminde gündeme giren bir ifade, adam kıtlığı demek. Osmanlı'da bu dertten yakınmış çözülüş sürecinde, özellikle Osmanlı'nın çözülüş sürecinde insana ihtiyaç duyulmuş, yetişmiş insana. Öyle ki yani devlet bünyesinde onun gerçekten sıkıntısı çekilmiş. Şimdi de İslam dünyasına bakıldığında 1 milyar 600 milyon nüfus var. Bu nüfusun özgül ağırlığı ne durumdadır? Orada sıkıntımız var diye konuşuyoruz. Bizler konuşuyoruz. İşte o sizlerin de sanıyorum ki yetişme sürecinde yani nasıl bir kişiliğe yatırım yapmalıyız ki İslam dünyasının bu insandaki özgür ağırlık problemini aşabilelim. Bu çerçevede bir sohbet olacak bu. Yani onun devasını bulmak zorundayız. Onun çözümünü bulmak zorundayız. İnşallah bu sohbetimiz sürecinde ona dair hocamın değerli düşüncelerini almış oluruz. Ama şuradan başlayalım diye ben düşünüyorum hocam. Yani siz bu kahtı rical sizin için nedir? Nasıl görünüyor? Bu adam kıtlığına nereden başlamak lazım? Bizde bu sıkıntı başladı ve bugün ne durumda? Şöyle bir genel panoramik değerlendirme yapsak diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kahtı rical adam kıtlığı. İnsan değil, adam kıtlığı evet. diyelim hocam. Adam kıtlığı. Çok da bize ait bir kavram değil. Adam kıtlığı Adem Aleyhisselam'dan beri var hocam. Evet. Amerika'da, Avrupa'da adam kıtlığı yok mu? Var. Bizden fazla var. Elinde silahı olduğu için beyin göçü alıyor. Yani her yıl şu kadar insanı yeşil kart, kırmızı kartla alacağım diyor. Beyin göçüne niye ihtiyaç hissediyor? Doldurabileceği kadrosu yok. Yok, bütün dünya avucunun içinde olunca onda adam bol gibi görünüyor. Suriye'den göçmen alacağım diyor Almanya. Ama seçeceğim, evet. Kahtı ricalıma sorun yaşadığım insan kıtlığına çare olabilecekleri alırım diyor. Çoluk çocuk toplamam ben diyor. Evet. Osmanlı kahtı ricalle ne zaman karşılaştı? Avrupa'dan orduları geri döndükten sonra karşılaştı. Fatih'in de kahtı rical diye bir sorunu vardı. Gemilerle Ezer'den adam getiriyordu ama. Evet. İstanbul'u fetheden birisi olarak İstanbul'da medrese açacağım dedi. Matematikçisinden tefsircisine kadar herkesi İstanbul'a topladı. Şimdi cazibe merkezi de oluyor. Böyle büyük yani devlet güç, olursa. Güç insan topluyor. İnsan sonra güç üretiyor. Evet. Bir kere gücü dağıttın mı insan senden gidiyor bu sefer. Evet. Dolayısıyla insan kıtlığı diye bir şey yoktur. Olanı da doğaldır. Tıpkı ne gibi? Altın kıttır. Evet. Çünkü toprağa iki kazma vurunca iki kilo altın çıkmıyor. Dibine dibine iniyorsun bir kilo altın çıkıyor. O da değmiyor masrafına. Yani ama vurduğun her yerden kaya çıkıyor. Ne kadar yetişmiş insan olsa azdır. Az olduğu için zaten aranan insandır o. Evet. Şimdi eğer her aradığımız branştan bol bol insan bulsak, herkes aradığımız gibi mesela ihlaslı olsa, diyelim din üzerinden arıyoruz adamı. Herkes ihlaslı olsa ihlas diye bir yarış kalmaz ortada. Evet. Herkesin iki kulağı olduğu için iki kulaklılığı övgü konusu yapamıyoruz. Fakat hocam, Fatih döneminde biz kahtı rical diye bir kavramı konuşmuyoruz. Konuşmuyorduk çünkü Fatih onu ithal yaparak yani sağlıyordu. Ne zaman? İran'dan bu, adam getiriyordu. Bu gündemimize ne zaman giriyor? Etrafımızda nesil veya çevre insanını toplayamayacağımız zamanda evet. başlıyor bu. Evet. Şu anda da Amerika tam anlamıyla insan yetiştiremiyor istediği gibi ama evet. topluyor. Evet. Yani İsviçre'ye gidiyorsunuz. Bir atom enstitüsüne giriyorsunuz, girdim, gördüm. Baktım benimle birisi Arapça konuşuyor. Nedir değildir, Mısırlıymış adam. Evet. Burada ne arıyorsun dedim. Kuruluşundan beri ben buradayım dedi. Yani o Mısırlıymış, şucuymuş, bucuymuş bakmıyor. Adam lazım, adamı cezbedebiliyor. Bizim Aziz Sancar'ımızı da Amerika Nobel alacak hale getiriyor değil mi? Ya gitmiş 60 beyin göçü. Bizden de 60 gitmiş. Vatandaşlık da aldıysa oradan övgü ona gidiyor nasıl olsa. Yani sporda da böyle. Evet. Sporda da böyle. Yani herkesin iyi bir pehlivan olması beklenemez. O zaman pehlivanlık yarış konusu olmaz. Evet. Yani ancak 100 kişinin içinden bir kişi pehlivan olabilir. İkinci 100 kişiden bir kişi çıkınca onlar güreştirilir. Orijinal bir pehlivan ortaya çıkar. Bilim de böyle. Siyaset de böyle. Evet. Yani siyasetten ziraat de böyle, ticaret de böyle. İstanbul'a herkes 1950'lerde göç etti. Ama kimisi fabrikatör oldu, köyünü satın aldı. Kimisi de hacizden kurtulmak için köyüne kaçtı. Evet. Yani ticaret de herkesin tuttuğu zaman altın yumurtlattığı bir tavuk değil. Bu sebeple buradan şu noktaya gelmek istiyorum. İnsan azlığı diyelim, adam kıtlığı diyelim. Bu kainatta Allah'ın kurduğu düzendir. Bu düzen, kalite arayışımız kıyamete kadar devam etsin, yarış edelim diyedir. Eğer biz her aradığımızı bulabilsek, mesela Türkiye her aradığı bilim adamını bulacak olsa niye üniversitelere yatırım yapsın? Evet hocam, buradaki adam kıtlığı zannediyorum bir problemli durumu önümüze koyuyor. Yani bir problemli durum var. Yani Fatih'te o problemli durum yok. Yavuz'da mesela o problemli durum yok. Ama 1600'lerden itibaren biz çözülüş dönemine giriyoruz. Ve mesela vezir aradığımızda vezir bulamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani komutan aradığımızda komutan bulamıyoruz. Şimdi de 1 milyar 600 milyon, siz çok güzel söylediniz. Yani insan azlığı değil konu. Adam kıtlığı. Adam kıtlığı. Adam kıtlığı. Oradaki adam da hani ricalün der gibi değil mi Kur'an'da? Tabii. Yani rica adam gibi adam. Yani o problemli durumumuz ne asıl? Yani herhalde onun üstünde yoğunlaşmak lazım. Burada eğer bir problem söz konusuysa toplumun, ümmetin, insanların hangi isimle anacaksak bu ihtiyacını hissetmediği halde yetkili bir makamda duranlardadır. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya bütün adamlarını kaybetti. Evet. Yani devlet olmaktan çıktı, her şey çıktı. Ama bir ihtiyaç olduğunu anladıktan 30 sene sonra Almanya yeniden eskisinden güçlü bir medeniyet haline geldi. Bizim insanlarımız işte Jön Türklerden itibaren Batı'ya eğitim için insanlar gönderildi. Oradan mendil getirdiler bize. Mendil, kumaş yapan fabrika getirmediler ama. Evet. Kravat getirdiler. Siyasetten adam getirdiler. Teknoloji getirmediler. Yani ortada şunu özellikle vurguluyorum. Adam kıtlığı tabiidir. Kıt olması lazım ki adam para etsin. Evet. Yani herkes her türlü işten anladığı zaman adamlık da para etmiyor zaten. Adam kıtlığı normal. Bu kıtlık politikalarını yönetebilecek yöneticilerin olmaması sıkıntı. Evet. Burada bir örnek vereyim hocam. İmam Gazali rahmetullahi aleyh 505 yılında hicri vefat etti. Yani 900 küsur sene oluyor. Vefatından 5 sene önce yazdığı İhyasında fakihleri protesto ediyor. Neden? Şafii ulemasını protesto ediyor. Gelen talebeyi hep fıkıh okutuyorsunuz diyor. Bu Müslüman nesillerin gelecekte doktor ihtiyacı var diyor. Niye zeki talebelerin bir kısmını tıbba yönlendirmiyorsunuz diyor. Gazali'ye yani ait bir söz hocam. Adam üstünde durmuş. Yani adam üzerine yoğunlaşmış bunu Gazali. Bunu bir doktor arkadaşımızın yanında bir sebeple zikrettim. Dedi hocam bu bilgide yanlışlık var dedi. Niye dedim? Ben dedi tıp tarihini çok iyi biliyorum dedi. O zamanlar dedi yani Avrupa'nın çok çok ilerisindeydi Şam ve Bağdat tıbbı dedi. Özellikle dedi Endülüs'te sadece Kurtuba'da 50'den fazla yatılı hastane varmış. Yataklı hastane varmış Müslümanların evet. işlettiği. Gazali bunu yanlış söylüyor dedi. Dedim ki seninle Gazali arasındaki fark bu. Sen sadece hastaları muayene eden bir doktorsun. O gelecek kuşakların hastalığıyla ilgileniyor. Zaten dediği gelecekte bu Hristiyanlara kalır, bizim hastalarımızla ilgilenecek doktorumuz olmaz diye korkuyor. Evet. Yani Gazali adam kıtlığını tıpta keşfetmiş. Herkesi niye fıkıh okutuyorsunuz diyor. Bunu söyleyen kendisi fıkıhçı hocam. Evet. Kendisi fıkıhçı bir adam. Herkesi niye fıkıh okutuyorsunuz diyor. Şimdi Gazali'nin bu mantığını siyasetçiler, Müslümanların sivil toplum çalışmasını yürüten önder kadroları, yazarlar, çizerler, bir blok olarak oturup düşünemedikleri zaman kahtı rical dediğimiz adam kıtlığının nedenlerinden biri olurlar. Evet. Tıpkı ne gibi? Yani piyasalarda filanca nesne bulunmuyor. Ne yapıyorsun? İthal ediyorsun. Üretimi promosyon veriyorsun. Bir şey veriyorsun. Yok olanı var hale getiriyorsun. Olanı kullanma kılavuzu üretiyorsun. Su da dünyada kıt hocam. Ama ne yapıyor? Suyun fiyatını ayarlayarak bedava harcanmamasını, israf edilmemesini sağlayarak suyu yeterli hale getiriyoruz. Evet. Buradaki sorunumuz bizim, biz insan kıtlığı var diye oturup matem tutma hakkına sahip değiliz. Bunun gerekçelerini çözmeliyiz. Bir, yöneticilerin sorumluluğu var. İkincisi de bilhassa genç kardeşlerimiz için çok önemli. Rabbimiz hepimizi bir şey için yarattı. Bir kabiliyetimiz var bizim. Sadece reklama aldanarak, internetteki yoğun sirkülasyona bakarak şu mesleğe geçerim diyenler, kabiliyetleri dışında bir yerde ömür çürüttükleri için, üniversiteyi orada okudukları için veya pedagojik olarak onlar zamanında yönlendirilemediği için hem onlar performansı düşük bir hayat yaşıyorlar, hem insanlık, ümmet kaybediyor onları. Yani bugün filan dalda Nobel ödülü alan birisi iddia ederiz ki biz mesela fizikte aldığı ödülü biyolojiye götürülseydi o adam ödül alacak biri olmayacak. Maaş alacak, bir memur olacaktı sadece. Evet. Yani alanımızı bulmamız gerekiyor. Belki de pedagojinin siyaset, eğitim siyasetini belirleyenlerin en büyük kademesi, vazifesi bu olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz defalarca konuşuyoruz bunu. Ashab-ı kiramı kabiliyetine göre hep değerlendirmiş. Evet. Kiminin eline kılıç veriyor, kiminin eline onu tutmasını yasaklıyor. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh gelip siyasi bir görev istiyor. Hiç beklemeden Efendimiz ne diyor? Çok ağır bir iş, sen onu yapamazsın, vebale girersin, bırak bu işi diyor. Birileri de bunu Peygamber Efendimiz'in ağzından siyaset düşmanlığı olarak anlıyor. Allah akıl fikir versin. Evet. Ebu Zer'e sen kaldıramazsın bu işi diyor. E kendisi siyasetçi peygamberin zaten. Yani sen yönetecek bir adam değilsin. Nitekim daha sonra anlaşıldı. Ömer bin Hattab Medine'den çıkmasını yasaklamış. Gittiğin yerlerde huzursuzluk çıkarıyorsun diye. Evet. Yani sahabi olmasını değiştirmiyor. Bu da sahabilikle ilgili değil. İnsanlık bölümü bu. Bu insanlık bölümü. Evet. Yani matematik gerektiren bir... Yanlış anlaşılmasın. Ebu Zer fesat çıkarıyor gibi bir şey. Evet, yok. Ya o değil yani. Kesinlikle. Yanlış anlaşılacaksa siz uyarsanız da anlaşılır hocam. Boşuna uğraşmayın. Hocam şöyle şey yapalım isterseniz. Mesela İmam Gazali. Yani bugün İmam Gazali yok ama yani işte Nurettin Hoca'ya diyorlar ki, farz edelim, ya bugün neye ihtiyaç var? Hangi adamın eksikliğini hissediyor İslam dünyası? Yani biz bugün adam kıtlığından söz ettiğimizde nasıl bir ufuk açmalıyız? Diyelim ki dediniz ya, hangi insanımızda ne olma potansiyeli var? Bir manada bu kariyer vesaire arayışları da bununla ilgili. Yani oradan devam etsek. Dolgu malzemesi dışında bütün insana ihtiyaç var hocam. Evet. Dolgu malzemesi. Dolgu malzemesinden neyi anlamamız lazım? Her işten anlar, hiçbir iş yapamaz kadro. Evet. Yani ona ihtiyaç yok. O var elhamdülillah. 1 milyar 600 milyon kadar. Fazlası bile var, koyacak yer yok bir kısmını. Evet. Onun dışında insanın dünya huzuru, dünya müreffehliği ve ahiret kurtuluşu için gerekli ne varsa orada insana ihtiyaç var hocam. Hepsinde var. Hatip, din cuma hutbesi okuyacak hatibe ihtiyaç var. Doktora ihtiyaç var, mühendise ihtiyaç var, siyasetçiye ihtiyaç var, pedagoğa ihtiyaç var, çocuk okul öncesi eğitim yapacaklara ihtiyaç var, yaşlıları teskin edecek, briefing verecek adama ihtiyaç var. İnsan var oldukça insana hizmet eden her şeye ihtiyaç var. Ve bu hiçbir zamanda bol olmayacak. Şimdi Amerika, Avrupa parası, silahı, medyası olduğu için beyin göçü alıyor. İnşallah çok geçmez Türkiye gibi bir İslam toprağı da beyin göçü almaya başladığında teknolojinin de huzurunda, her şeyin de merkezi olacak o zaman. Yani burada ikinci dereceden diyeceğimiz hiçbir şey yok. İnsanın ikinci derece bir bölümü yok çünkü. Evet. İnsan olarak olduğumuz gibi mükerremiz elhamdülillah. Müslümanıyla, Müslüman olmayanıyla insan mükerrem. Kadınıyla mükerrem, erkeğiyle mükerrem. Dolayısıyla yani insana ihtiyaç insan ayarındadır. Evet. Bir insanın sağlıkla ilgili sorunu elbette %100 insanla ilgili. Ceketimizin, pantolonumuzun varlığı, ayakkabımız varlığı %100 değil. Yani insan bir battaniyeyi de sırtına alıp sokağa çıkabilir. Ama o da insani bir ihtiyaç. Dolayısıyla konfeksiyonda moda üretecek, kalite üretecek, çok dayanıklılık üretecek kumaş fabrikasında da ihtiyaç var. Moda üreten insana da ihtiyaç var. Yani insanla alakalıysa, insanla dolaylı alakalıysa hatta, mesela hayvanlar dünyası insanla dolaylı alakalı. Evet. İyi bir süt verimi elde etmek de insanla ilgili aslında ama dolaylı ilgili. Evet. O zaman bizim veteriner ihtiyacımız da en azından hoca ihtiyacımız kadardır. Hocam malumlarınız Hazreti Ömer'in bir menkıbesi var. Yani sonunda diyor ki ben bir oda dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi adam olmasını isterim. Huzeyfe Ebu Ubeyde isterim diyor. Diyor. Yani şimdi pek çok sahabi var. Hazreti Ömer döneminde değil mi hocam? 100 bin en az 50 bin sahabi 50 bin sahabi var. Bin sahabi. Ama Hazreti Ömer onlar içerisinden mesela iki ismi seçiyor. Yani nasıl isimlerdi? Ebu Ubeyde bin Cerrah. Yani diğer sahabe-i kiramdan farklı vasfı neydi? Ya da Huzeyfetül Yemani radıyallahu anhümanı. Şimdi o bahsettiği isimler yani arkadaşlarımız belki de onu hatırlamıyorlar. Tabii müsaade de, ederseniz bir özetleyelim. Bir gün böyle 5-10 arkadaşıyla oturuyor Ömer. Irak'ı fethettiği, İran'ı fethettiği dönemden sonra bu. Evet. Çünkü Huzeyfe yok. Bahsettiği Ebu Ubeyde yok. O fetih adamları bunlar. Şimdi diyor ki herkes arzusunun ne olduğunu bir söylesin bakalım diyor. Böyle bir arkadaş muhabbeti gibi. Şimdi Ömer böyle bir odada oturuyor. Ömer'in yanında ne istesin adam? Diyor ki bu oda dolusu altınım olsa da diyor Allah yolunda infak etsem dedim diyor. Sen ne istersin diyor. O bakıyor ki altın Ömer'i doyurmadı. Mücevherim olsaydı bu oda dolusu harcardım diyor. Böyle bir şeyler istiyorlar. Ömer hiç böyle oh be dediği olmuyor. Benim dediğim değil gibi. Birisi diyor ki Ömer uzatma senin içinden ne geçiyor diyor. Sen onu söyle diyor. Evet. Sen başka bir şey arıyorsun diyor. Evet. Şimdi bu oda diye bir yerden söz ediyorlar. Oda ne kadar olur ki böyle işte 20 kişinin gireceği bir yer herhalde. Şu odayı dolduracak kadar Ebu Ubeydem, Huzeyfem olsa da Allah yolunda cihat etseydim diyor. Evet. Şimdi Ömer bir defa cihatta zirveye gelmiş. İki imparatorluk devirmiş. Pers İmparatorluğunu devirmiş Allah'ın lütfuyla. Roma'nın da belini bükmüş. Irak'ı almakla da Roma'nın belini büktü. Evet. Sıra Bizans'ın İstanbul'una geldi. Yani İstanbul Ömer'in gününde ön fethi yapıldı. Şimdi böyle bir insan adam arıyor. Evet. Aradığı adamlar çok alim sahabiler değil. Mesela Ashab-ı Kiram'ın ilk 7 aliminde yok o isimler. Evet. Çok böyle en yaşlılarından değil. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le 23 yıl kalmışlarından değil. Evet. Sonradan hareketlenmiş çok farklı isimler. Bunları incelediğimizde bakıyoruz ki bunlar mobil Müslümanlar. İlginç, mobil Müslüman. Mobil Müslüman. Ne demek? Gittiği yere diniyle gidiyor. Hı. Namazı kısaltıyor ama namaza teslimiyeti kısalmıyor. Yani şimdi biz de Müslümanız şükürler olsun. Aşağı kalacak halimiz yok. Ama mobil değiliz hocam. Niye? Camide bir farkız. Oraya adepte olabiliyoruz. Eve gidince sıkıntı çıkıyor. Aile hayatında Müslümanlığımız farklılaşıyor. Şimdi o cümleyi bence yazın. Yani gittiği yere Müslümanlığını götüren adam. Yani bir hocam yani bir profil çıkarmalıyız buradan. Nasıl bir adam? Hocam bizi buradan çıkarmasınlar yeter. Yani gençler diyecek ki ya bir adam profili oturdu içimize. Evet. Yani burada bugün İslam'ın aradığı adam profili oturdu içimize. Yani mobil Müslüman gittiği yere Peygamber Aleyhisselam'ı götürüyor. Dinini götürüyor. Yani evlendikten sonra değişti diyemiyorsun. Kilo da almıyor evlendikten sonra. Laçkalaşmıyor da. Yani evlilik öncesiyle evlilik sonrası aynı. Peygamber Aleyhisselam'ın önünde beyat etmiş, ölürken o beyatı koruyor. 20 sene olmuş, hiçbir şey değişmiyor. İşe girerken taviz vermiyor, işte değişmiyor. Evet. Yani cuma namazına yarım saat önce geliyorduysa, işe girdikten sonra da yarım saat önce geliyor. Yani Allah'tan koparıp nefsine vermiyor, nefsini de esir etmiyor. Bir, mobil Müslümanlar. Evet. İki, İslam'ı bütün kabul etmişler. Parçalanmamış İslam kabul ediyorlar. Evet. Yani tasavvufa girip ticareti Müslüman olmayanlara bırakmıyor. Ya da biz tasavvufta ticarette cihad edeceğiz deyip zikri virdini ihmal etmiyor. Yani İslam Allah'ın istediği bir kainat dini ve hayatın tamamını kuşatan projesi var İslam'ın. Tamamına talip o da. Evet. Bir yerinden tutup kaldırmaya çalışmıyor. Olduğu gibi kaldırıyor İslam'ı. Dolayısıyla Ömer'in derdi ne? Ben Huzeyfe'yi göndereyim, gönderdiğim yere İslam gitsin diyor. Ömer'in bulamadığı ne? Vali gönderiyorum, öğretmen gönder diyorlar. Öğretmen gönderiyorum, maliyeci gönder bir tane diyorlar. Maliyeci gönderiyorsun, denetçi lazım, para kayboluyor. Yani bir kişiyle devlet kurmak istiyor Ömer. Evet. bir kişiyle. Buna hem mobil Müslümanlık hem de bütün Müslümanlık diyoruz. Evet. Müslümanlıkları mobil ve Müslümanlıkları bütün. Bu insanlar Ömer'in hasretini çektiği insanlardı. Bu hasretini çektiğinde bu sözü yani sosyal medyada bize söyleseydi Ömer büyük protestolar yemişti alimallah. Niye biliyor musun? En az 100 tane Bedir sahabesi sağ o zaman. Bütün günahları, gelecek geçmiş günahları mağfiret görmüş insanlar Bedir ashabı. Evet. Onların bulunduğu yerde kaliteli adamdan söz etmek çok zor hocam. Yani hepsi ama, birinci sınıf. Yani hepsi birinci bir sınıf. Numara, evet. Bir numarayı paylaşmış 314 kişi. Evet. 314 birincisi var Bedir'in. İkincisi yok. Evet. Çok enter. Aşere-i Mübeşşere'den 6 kişi sağ hocam. Evet. Onun dışında 6 kişi sağ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yani tam rakam bilmemekle beraber Hudeybiye sulhüne katılmış Allah'ın eli onların eli üzerindedir denenlerden yaklaşık 250 kişi sağ. Yani cennet şimdi, cennet teminatlı yani, insanlar bunlar. Yani iki özellik söyledim. Öne çıkardık. Öne çıkardınız. Ya bunlar mobil Müslüman, bütün Müslüman. Bütün şahsiyet özelliği bunlar. Bir de acaba iş yapabilirdik. Yani üçüncü maddeme geçeceğim peki, hocam. Peki buyurun. Üçüncü maddem elindeki Ashab-ı Suffe diploması ile güvendiği adamlar değil bunlar. O Ashab-ı Suffe'den Ebu Hureyre yanında zaten. Evet. O Ashab-ı Suffe'den da yüzlerce insan var yanında. Evet. O değil. Bunlar mücerrep kişiler. Mücerrebi de anlamamız lazım. Ne demek mücerrep? Yani denenmiş, tecrübe edilmiş, ispatı vücut etmiş adamlar bunlar. Evet. Huzeyfe'nin gittiği yere İslam gitmiş. O döndüğünde İslam kalmış, Huzeyfe gitmiş. Yani Huzeyfe gittiği yere radıyallahu anh, hepsine radıyallahu anhüm diyelim, evet. Sıradan anıyor gibi böyle çok basit oluyor. Huzeyfe gidiyor. Bazen bu şey oluyor hocam, hani radıyallahu anh bazen demiyoruz ya, yani hani berabermişiz gibi, ya içimizden biriymiş gibi. Ben onu da bir samimiyet görüyorum. Yani böyle bir hani ihmal ediyormuşuz şey değil de ya işte Ebu Ubeyde bin Cerrah bizim abimiz yani bizim büyüğümüz gibi öyle hissediyorum. Ben. Amin. Amin hocam. Evet, ne diyeyim başka hocam. Şimdi Huzeyfe'yi bir yere gönderiyor. Ebu Ubeyde'yi Şam'a gönderiyor. İki sene sonra geri gel diyor. Evet. Şimdi çok önemli. Biz de vakıf için bir elemanı filan yere gönderiyoruz. İyi haberler geliyor. Tamam sen orayı yerleştirdin. Gel şimdi filan yere gidelim diyoruz. Çöküyor orası. Onun şahsı güçlenmiş, İslam güçlenmemiş orada. Ama Ebu Ubeyde'nin gittiği Şam'ı 5 senedir bombayla bitiremediler hala. 1400 senedir ayakta duruyor. Bombalaya bombalaya hala bitiremediler. Ebu Ubeyde'yi geri çağırdı. Huzeyfe'yi geri çağırdı. Yeni görev verecek. Ama İslam dağ gibi kaldı. Huzeyfe terliksiz gitti, terliksiz geldi geri. Denenmiş kişiler. O terliksiz gidip terliksiz gelmek de o da bir acayip. Önemli bir özellik herhalde değil mesela mi? Şamlılar Ebu Ubeyde'yi şikayet ediyorlar. Ne diye? Haftada bir gün tatil yapıyor bu diyorlar. Evet. Meşhurdur. Bizzat denetlemeye gidiyor. Sanki Şam öbür mahalle. Yani Hazreti 1000 kilometreden uzun bir yol atlayıp gidiyor. Sen diyor niye bir gün tatil yapıyorsun diyor. Yok öyle bir tatilim. Bir gün çıkmıyor musun? Şikayet var hakkında diyor. Bunu dinleyin arkadaşlar. Şu hadiseyi. Denenmişlik hocam, denenmişlik. Diyor ki evet diyor bir gün çıkmıyorum ama ben tek elbisem var. Onu haftada bir gün yıkamam gerekiyor. O kuruyuncaya kadar camiye gidemiyorum diyor. Denenmiş adamlar hocam. Evet. Musab da denenmiş adamdı. Devlet kurdu. Bir yıl sonra Efendimiz'i çağırdı. Medine'yi gel. Medine yaptı. Ya, Yesrib'i Medine yaptı. Yesrib'i Medine yaptı. Bir sene sonra gel ya Resulallah burası devletindir dedi. Ölürken kefeni yoktu. Don yoktu üstünde. Kefeni bırak hocam. Evet. Hiçbir ihaleye katılmadan gitmiş. Denenmişlikleri bu. Sonra ne yapıyor? Ömer geri dönünce Ebu Ubeyde'ye bir kese altın gönderiyor. Adamın entarisi yok çünkü. Hizmetçi vuruyor kapıyı. Bunu Ömer bıraktı giderken diyor. Nedir o diyor. Hanımı diyor elhamdülillah ne olacak Allah gönderdi diyor. Sana mı gönderdi Allah bunları diyor. Ne biliyorsun sana gönderdi diyor. Hizmetçisini çağırıyor. Hizmetçisi var. Evet. Evet. Şam'ı dolaş diyor. Bu Şam diyarında diyor hiç kimse fakir değil. Herkes bol bol yiyorsa bana getirirsin bunu, yoksa ilk gördüğün fakire ver bunu diyor. Evet. Gömleksiz adamlar hocam. Denenmiş adam. Ümmetin malında gözü yok. Evet. Yiyir. Bu adamlar mücerrep, ne mücerrep. Evet. Ümmetin malında gözü yok. Küfre kayma ihtimalleri yok. Reklama aldanmıyorlar. Kalbinin eğrilme ihtimali. Zahiren yok yani. Evet. Tecrübe edin mi? Çünkü Şam, Rum İmparatorluğu ile sınır diplomatik bir şehir o gün. Orada kaymama tehlikesi çok, yani herkes için kayma riski var. Kaymama tehlikesi dikkat edilecek. Üç, bu adamlar kendilerine çalışmıyorlar. Gruplarına değil, ümmete çalışıyor. Gittiği yerde ümmeti Muhammed büyüyor. O geldi mi hiç. Yani koca eyalet, Şam eyalet o zaman. Şam o gün bizim Hatay'dan, Refah Kapısı var ya Mısır'da, oraya kadar olan bölgenin adı Şam'dır. Biz şimdi sadece Suriye'nin başkentine Şam diyoruz. O bugünkü kavram. Koca Şam eyaletinin valisi adam, gömleksiz yaşıyor ama. Fakat hiçbir fakir de benim ekmeğim yok demiyor. Denenmiş adamlar, ümmetin malında gözleri yok, kendilerine çalışmıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Şu soruyu sormazsam olmaz. Yani şimdi, ya hani bazı anlayışlar var. Ya canım, yani gömleksiz olmak da bir marifet mi yani? Gömleğini al da işte şunu yap falan gibi şeyler de var. Yani o... İşte o günün tevazu falan bugün olur mu falan gibi şeyler de var. Yani buna da bir şey deyin. Ben ne diyeyim? Deyip gitmişler hocam. Deyip gömleksiz kalmış adam. Şimdi biz... Gitmiş Ebu Ubeyde olmuş değil mi? Hocam? Biz hocam haramdan kurtulma savaşı yapıyoruz şu anda. Bunu da yazın arkadaşlar. Haramdan kurtulma savaşı yapıyoruz. Onlar helali kırka bölme savaşı yaptılar sonra. Çünkü onlar önce en büyük haram olan şirke karşı bir savaş yaptılar zaten. Bizim yaptığımız gibi. Şirkten kurtulmak için ana baba çiğnediler. Hicret ettiler. O büyük savaşı çok yüksek bir puanla kazanınca şeytan da boş durmuyor. Helalle bunları sınamaya kalktı. Bu sefer helali helalin katmanlarına böldüler. Bu da bu mücadelenin adı işte. Aslında haram değil onlara. Haram değil. Ama mesela Ömer bin Hattab'ın önüne bal şerbeti getiriliyor. Tirit de var önünde. Tirit, belki gençler bunu da açıkla diyeceksiniz. Biz sözlük hocası yaptım bize hocam. Tirit'i bilirler. Doğulular bilir hocam tiriti. Tirit, evet. Tirit. Ekmeğin üstüne sulu et koyan, konularak yapılan yemeğin adı. Tirit. Hocam siz İskender'i tarif ettiniz. Tirit değil o. Tirit şu hocam. Söyleyiniz. Et güneşte kurutuluyor. Evet. Bir kilo et kurutuluyor. Bir yıl, iki yıl ailenin et gıdası oluyor. Nasıl oluyor? Bir su kaynatıyorlar. Çorba suyu gibi. Kaynıyor, kaynıyor. Onu kaynarken ondan bir parmak onun içine atıyorlar. Güneşte kurumuş etten. Evet. Sonra onu ekmek dolduruyorlar. Ekmek odun gibi olduğu için ancak öyle yumuşuyor. Evet. Buna tirit çorbası deniyor. Evet. Yani İskender kebabı değil yalnız. Dikkatinizi çekelim. Biz zamane tiridini tarif etmiştik. Şimdi bal şerbeti de ikram olarak getiriliyor. Şam'da oluyor bu olay. Bu Şam'da herkes böyle mi sofra kurar diyor. Evet. Ömer. Yok canım diyorlar, tiridi bulan şükretsin diyorlar. Yani herkesin yemediğini yiyen bir Ömer Allah'ın önüne nasıl çıkar sonra diyor. Evet. Bu fark hocam. Halbuki yani, haram değil. Ne var? Allah'ın önüne çıkma. Büyük düşünme hastalığı var. Evet, büyük evet. Düşün. Bu tekrar neler, niye Ebu Ubeyde oldular, Huzeyfe evet. oldular sorusunda kendilerine çalışmadılar, ümmete çalıştıklar dedik. Bir büyük özellik daha hocam. Yani mesela Halid bin Zeyd Ebu Eyyub'el Ensari radıyallahu anh. Çok zorluyorum tarihi kaynaklar hocam. Şu adamı 70 yaşından aşağı indirmeye çalışıyorum İstanbul'a geldiğinde. Yüzün üstünde deniyor. Yani. O kadar da değil. 98'lerde falan. 98. Ya hocam çünkü Efendimiz onun evine geldiğinde en az 15 yaşından üstündeydi. Çocukları olan bir adamdı çünkü. Evet. İki katlı evi vardı Efendimiz üst katı. Misafir etmek istediğinde. Yani misafir ettiğinde. Hani günlerce Efendimiz evinde kaldı. Evet. kesinlikle 15 yaşın üstündeydi. Çocuğu olduğuna göre ortalama 30 yaşlarında görünüyor o zaman. Evet. Yani diyelim 25 olsun. 55. seneden sonra gittiğine göre İstanbul'a. Evet. Yani artı 30-55 neye tekabül ediyorsa İstanbul'a geldiğinde orada o yaştaydı. Evet, evet. Şimdi buradan maşallah çok yaşlı cihad ediyormuş, o noktaya gelmiyorum. Ama hocam bu Ebu Ubeyde denen adamlar, evet, adamlar, tek başına adamlar, bunların... Ya bu adam kelimesi önemli bir ifade. Kur'an'ın ricalin diye bahsettiği adam... Azap suresindeki adamlar bunlar. Evet. Şimdi bunların ufku çok büyük. 80 yaşından sonra sen Fethiye'ye geleceksin de, fethedeceksin de, işte orası İslam devleti olacak da, cami yapılacak da, namaz kılacaksın. Böyle bir düşünce yok. Allah bir ufuk açtı, o ufuka ben giderim. Yetişirim, yetişmem, öyle bir derdi yok. Buluşamazsak cennette buluşuruz. Evet. Dünya ile cenneti birleştirmişler. Beraber bir dünya haline getirmişler bunları. Dolayısıyla zaman bunlar için hep var olmuş. Zaman sıkıntısı yok. Hep bol, vakit bol gibi adet yapmışlar. Mekanı kendi mekanları görmüşler. Yani biz yabancı bir ülkeye gidiyoruz. Burada pasaport kontrolü filan böyle bir dertleri yok. Allah benimle beraber nereye gidersem gideyim. Medine'deki rahatlığını, Medine'deki rahatlığıyla İstanbul'un önüne gelmiş adamlar. Yani benimle ise Allah, ben zaten galibim. Benimle değilse ben helak oldum zaten. Düşüncesi. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh nüfus kütüğünü doldurtturmuyor hocam. Yani 500 kişi bulun bana demiyor. İki tane adam istiyor. Çünkü bu iki adam çok ciddi bir şekilde Ömer'in kafasında bu ümmet demektir diyor. Çünkü Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatırken ümmetti tek başına diyor. Evet. Tek başına ümmetti diyor. Tek başına da ümmet olunabiliyor. Ya olunuyor. Evet. Gürültü ve kalabalık değilse gayemiz, insansa, evet, İbrahim oydu işte. Evet. İbrahim oydu Aleyhisselam. Burada Ömer'den açmışken Ömer'in bir pratiğini örneklendirelim hocam. Çok önemli. Ömer bin Hattab Amr ibn el-As'ı Mısır'a gönderiyor. Mısır Kıpti, evet, devleti. Orayı fethetmek için çok yoruyor Amr ibn el-As'ı ve fethi gerçekleşmiyor. Aylar aylar geçiyor. Sonunda Ömer teftiş gönderiyor. Bu ne ya, Resulullah'ın ordusu gidiyor, kaç aydır oradasınız siz filan diye. Yani mümkün mü ya, Resulullah'ın ordusu gidecek aleyhisselam da bu kadar zaferi beklenecek. Diyor ki Amr ibn el-As, bize bir 4000 kişilik takviye lazım diyor. 4000 kişilik takviye lazım diyor. Hocam çok önemli. Şu genç kardeşlerim yani teheccüde kalkıp kıldığında Allah kabul etmiş midir bu teheccüdü diye belki düşünüyorlardır. İnşallah öyle değildir. Ya bir cüz Kur'an oku deyince ben zaten teheccüdüm yok diyorlardır. Ama Ömer'in İslam anlayışına bak hocam. Şimdi 4000 kişilik takviye istiyor Amr. Çok, geliyor. Çok merak ettim. Takviye, evet, haberi Medine'ye geliyor. İşte müfettiş diyor ki 4000 kişilik takviye olmadan Mısır'ı fethetmek mümkün değil diyor. Mescitte böyle bir gözünü dolaştırıyor. Son ashab-ı kiramdan orada 4 kişi, gelin bakayım buraya diyor. 4 kişiyi çağırıyor. Ellerine bir mektup yazıp veriyor. Diyor ki Amr diyor, benden 4000 kişi istedin diyor. Bir mektubum sana geldiği zaman cuma vaktini bekle. Askerlerinle beraber cuma namazı kılın. Cumadan sonra hutbede de insanların önüne bu 4 kişiyi çıkar. De ki onlara, Resulullah'la namaz kılmış 4 kişi geldi. Hiç değilse bunların özgül ağırlığı 1000 kişidir bu kainatta. Bu 4 kişiyle yola devam edin diyor. Bu teheccüd kıldım, Allah kabul eder mi? Ben Ramazan'da oruç tuttuk ama zaten internete bakmıştım, gitti bizim oruç diye. Bir itimat sıkıntısı yaşayan bir nesiliz biz, bizden sonrakiler. Bir de şu düşünceye bak, Resulullah'la namaz kılmış adam bunlar. Bunların biri bin eder en azından. Ha, fazla bile göndermiş. Aslında iki kişiymiş ihtiyaçlar. Yani fazla fazla da gönderdiği için üstünü kullanırsın gibi göndermiş. Mısır bugün İslam toprağı hocam. O 4 kişiyle gerçekleşmiş bu. Evet. Ama ne yaptı Ömer? Aslında bir tane insanın 1000 kişi etmeyeceğini biliyor. Olsa olsa 200 deme hakkı vardı. Evet. Niye Kur'an-ı Kerim böyle bir 1-200 rakamı kullanıyor diyelim. Evet. Böyle bir kıyas yapabilirdi. Onu yapmıyor. Ama ne yapıyor? Oradakilere unuttukları bir gerçeği hatırlatıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Resulullah'ın ordususunuz aleyhissalatü vesselam. Siz nasıl kendinizi basit görürsünüz? Hatırlatıyor. O heyecan Mısır'ı bitiriyor hocam. O heyecan Mısır'ı bitiriyor. Bizse özverili hesaptı, şuydu buydu derken, şunu yapacağız bunu yapacağız derken kıtlığa kıtlık katıyoruz aslında. Yoksa bizim içimizde o yetenek Allah bilir. Nice gençlerimizde vardır hocam. Hocam ben biliyorsunuz saate bakarım. Radyo programlarında saate bakarım. Allah razı olsun siz böyle bir şey gibi akıyorsunuz. Şimdi burada genç kardeşlerim var. Yani hocamız bize ne der bundan sonra? İşte o dört kişiden birinin nişanı üstümüze nasıl düşer? Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın, işte Huzeyfe Tülyemani'nin, Mus'ab bin Ümeyr'in nişanı bizim üstümüze nasıl düşer de bu zamanın o adam kıtlığını telafi edebiliriz? Onun üzerine düşüncelerinizi alalım. Şu kainatta peygamberlik ve sahabilik, peygamber olmak ve sahabi olmak, bu iki şey bitmiştir. İddia ederi de zaten kafir diye yanımızdan uzak tutarız. Evet. Bu ikisi bitti. Bunun dışında dini veya maddi, fizik bilmem nesi, şeriatta filan mesele, herhangi bir konuda kendisini şu genç kardeşlerimden hiçbiri İmam-ı Azam'dan aşağı görmemelidirler. Evet. Hiçbirisi... Yani İmam-ı Azam çıkmaz diye bir şey yok. Tövbeler olsun. Evet. Bu istiğfar edilmesi gereken bir şeydir. Evet. Kur'an bizi niye yarıştırıyor o zaman? Hadi yarışın diyor. Yarışın dediği tipler Ebu Bekirler hocam. Onlarla yarışın diyor. Sahabilikleriyle yarışamayız. O bitti. Ama sahabinin ameliyle yarışacağız. Mecburuz buna üstelik. Yani sahabilikleriyle yarışamayız. Çünkü sahabi peygamberi görmüş mümin olarak. Bir daha sahte peygamber görürsün. Peygamber olmayacağına göre onu hocam... Yani o zaman sahte peygamberin sahte sahabisi olur. Evet. Yani bize olmayacağına göre. Ama sahabiyi sahabi yapan sahabilik, rü'yet, peygamber görme dışındaki her şey bizim önümüzdedir. Namaz aynı namaz, oruç aynı oruç, infak aynı infak, hac aynı hac, cihat daha da muhteşem. Daha da güzel cihat sahneleri var. O kalbi, ilim, o kalbi bulmak. O ilim ilim. Dolayısıyla genç kardeşlerimin düşebilecekleri en büyük bataklık yes bataklığıdır. O yes'i de Allah-u Teala kafirlere layıktır diyor. İnnehu la yeyesu min ravhillahi illa al-qawmul kafirun. Kafirlerden başkası Allah'tan umut kesmez. İbadette de, ilimde de, izzette de, cihatta da genç kardeşlerimizin en büyük katilleri belki de anneleri babalarıdır. İşte adam olmazsın sen diyerek öldürdüler gençleri. Teyzenin çocuğu daha iyi, filan puanı daha iyiydi. Bu kardeşlerimin herhangi bir tanesi çıkıp dese ki hocam, biz madem burada şahidimizsiniz, benden hiçbir şekilde adam olmaz. Ne iyi Müslüman olur ne bilim adamı olur dese hocam. Biz de ona soracağız. Kaderi biliyor musun sen? Allah'ın senin hakkında yazdığın şeyi. Yok. Kimse bilmiyor. Sana Allah-u Teala muhteşem bir Ebu Hanifelik yazdı. Ebu Hanife'yi de sildin süpürdüğün kadar büyük bir müçtehit olmayı yazdı diyelim. Sen bunu Allah sana teslim etmeden reddediyorsun. Niye sana versin Allah bunu? Onun için medreseleri ziyaret ettiğimde Kur'an kurslarını, selamun aleyküm hafızlar diyorum, aleyküm selam, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hocam Haziran'da imtihana gireceğiz, hafız olacağız diyor. Yazıklar olsun. Kur'an bu kadar basit düşünceli bir çocuğa teslim edilemez ya. Diyorsunuz. Diyorum. Yıkılıyordur çocuklar hocam. Yıkılırsa yıkılsın. Yani hafız olmuşlar, o kadar işte şey çatlatmışlar böyle. Ya hocam, ümmetimi yıkacak bir yere geldiği zaman, kendi yıkılsın gitsin görmeyeyim bari. Bir camide imam olacak, ümmetimi çökertecek orada. Ondan sonra bir şey diyorsunuz. Diyorum tabii. Yani ne diyorsunuz? Diyorum tabii. İstiğfara davet ediyorum. Evet. Kur'an bu kadar küçük sürenin kitabı değil diyorum. Yeryüzünde Allah'ın son kalesi Kur'an, insanlığın son gemisi Kur'an, son umut ümmetiz biz. Onun da en büyük bekçisi benim diyeceksin diyorum. Bir camide imam olmak için hafız olmaya değer mi ya? Fil suresiyle kıldırırsın namazı. Ne gerek var hafızda? Kur'an-ı Kerim onu bir sonraki kuşaklara, kıyamete kadar taşıyacak yürekler istiyor. Ondan geçinecek adamlar aramıyor ki. Hafızlık bir meslek olup kaldığında ne insana cihat aşkı veriyor, ibadet aşkı veriyor. Yani bizzat şeytan Kur'an üzerinden nesil çürütüyor bu sefer. Hafız Kur'an'ı ezberlemeden Kur'an kafası alması lazım. Yani Kur'an'ı kafasına sığdırmış birisi ancak ezberini alırsa bir işe yarıyor. E bunu nerede görüyoruz? Ashab-ı kiramda 500 tane hafız yoktu hocam. 200 tane de yoktu. Benim gibi mesela, dünyanın en basit adamlarından biri benim. 10 yaşından beri hafız diye dolaşıyorum dünyada. E kaç sahabi 10 yaşında hafız oldu? Çoğu zaten Kur'an-ı Kerim'den Halid bin Velid örneğini hep konuşuyoruz. Namazı doğru düz kılacak kadar ezber bilmiyordu Kur'an'dan. Ne diyor? Resulullah elime kılıcı verdi, bir daha ben göremedim gibi şey diyor. Allah ondan razı olsun. Yani biz ashab-ı kirama bakıyoruz, hafız değil. Halid bin Velid de okunacak bir insanlardan birisi değil mi hocam? Yutulacak. Yutulacak. Ama Yarmık günü hocam. Evet. Ömer'in mektubu önüne gelmiş. Hiçbir şey yok gibi başkumandanlıktan bırakıp er olmuş. Hani sivil siyaset falan diyorlar ya. Gelsinler baksınlar. Halid'in o bölümü çok önemli. Evet. Yani çok önemli. Allah şefaatine nail etsin hepimizi. Şimdi biz burada ashab-ı kiramı örnek alıyoruz. Hafız değillerdi ama Kur'an bizde şimdi sahilerinde. Evet. Şimdi Kur'an kurslarında yüz binlerce hafız yetişti. Kur'an'ın nereye gideceği belli değilse sıkıntı bu işte. Kur'an'ın muhafızı lazım. Evet. Pratiği insan lazım. Kur'an pratiği bu. Yani filancanın hayatından Kur'an'ı izleyebilmeliyiz biz. Yaşayan Kur'an. Allah'a itimadından, ahiret tevekkülünden, heyecanından, insani ilişkilerinden bu Kur'an görmüş evet. olmalı diyorum. Hocam süremiz doldu. İsterseniz son bir iki cümle alalım. Yani başlattığınız gibi kapatın hocam siz. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Kahtı ricali konuştuk. Adam kıtlığı. Yani öyle söylenir. 1 milyar 600 milyonluk bir Müslüman kitle var. Bunun özgül ağırlığını artırmak lazım. Bu program da bu özgül ağırlığını artırma yolunda işte bizlerde bir bilinç zemini oluşturma amacına yönelik olduğunu düşünüyorum. İleriki zamanlarda inşallah içimizden Mus'ab bin Ümeyr'ler çıkar, Ebu Ubeyde bin Cerrah'lar çıkar, Huzeyfetül Yemani'ler çıkar, Hazreti Ömer gibi işte hayatın farklı alanlarında yük taşıyabilecek omuzlara, yüreklere, beyinlere sahip insanlar çıkar diyerek sözlerimizi tamamlayalım. Çok teşekkür ediyoruz sabırla dinlediğiniz için.